nem találtam meg. Na. Nem vagyok egy technikai zsenés. Na, de akkor sikerült. Ezeknél a perceknek átadnom a mikrofont. Az este felemben először chat mennek. Nem akarod minősíteni? Mert úgy kérdez. Már cukrászt? Csetmennel. Szia, Cuki. Csetmennel megtapogattam délután. Igen, itt volt élőben is. Köztünk. És azt kérdeztem tőle, hogy van-e olyan ember, akit név szerint még nem ismer itt a rádióban, mint mindenkinek így oda köszönt. Szevasz, Piroska. Hello, csány, és jött be. Kért? De illik, nem? Persze. Abszolút. De mióta nálatok lakom már? Így van, bekérosztál. Az utóbbi időben üres kézzel jössz, nem? Ingen, nem azért mondom. Ami ott a folyókúrázol, amúgykor örültél, maná nem? De most miért? Csak nekihozok, hogy jó, de hát a többiek, hát... De már nagyon daliás, hogy fékezel most már fogyival? Jól néz ki. Nem, a szigetig csinálom, mert tudod, hát akkor akarok jól kinézni. Aha. Ott lesz a Chatmannek egy vetköző száma egyébként, majd mert ilyen látványt. Legalábbis ide rövid a drágban, egy szágat. Nem, annál sokkal többről beszélünk itt most. De talán annyit már elárulhatunk róla, ugye, hogy Sony Rádió Café 98.6 Karibi Diszkó. Karibi Diszkó. Lehet, hogy fűszaknyában. Ez egy nagyon nagy szavású bulinak ígérkezik. Készülsz Chatman egy ilyen fűszoknyás beugróra? Azért ne várj nagyon. Lenne. Hogy? Lacikám, parancsolsz? Hát mondom azért, hogy azért hú, nagy szabású bulinak igen, egy kis apró semmiség lesz. De nem, valamit biztos bedobtok. Ki tudja. Ja, én gondolom, hogy igen. Chatman és a mikrofon, gyerekek, eszméletlen, hogy alakul az a zene. Chatman és a HRZ. Lejárt az időnk? Idő van. Megírom a sorsunkat. Bont a vonal. Szevasztok, hely. Szevasz. Sajnos a beszerkesztett zene a társalgás halála itt a kafén. Gyerekek, bármennyire is szeretnénk elvinni így este femesbe az adást, nem sikerül. Az olyan. Ez jó zene. Bizony. De milyen jó. De mit csinál ez a bab? Megőrít minket. In a jeep, but he ain't in the army. Gets all the cigarette money from his mommy. Dressed like a rootin' tootin' Texas cowboy, but this Lone Ranger's never seen a horse. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, he's chasing showgirls. Camels, whiskey and soda. Now he's never going back. He's cruising streets for gold, dressed in designer clothes. Brother, if you're too slow, you better not drink all your wine up in the drink. Wanna be Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond ring, 'cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah man. Wanna be American. In the line where anything can happen. Reach for the stars, grab that golden ring. Just remember he's Americano. Well, watch it, pal, 'cause he'll take everything. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, now he's chasing showgirls. Camels, whiskey and soda. Now he's never going back. He likes that rock and roll. He's played baseball. Loves Marilyn Monroe. A Coca-Cola Joe and a piece of Patty Go. Jobban szeretem a vezetékest. Van, akinek jobban szereti a bloop-ban. Ültél már bloop-ban? Bloop-fotelben. Bloop-fotelben. Drink, drink! Van azt mondaná, hogy Bab, mi történik velünk? Mi lesz a palaszban a hétvégén? Most hallottam, ja, mi lesz a palaszban? Hallottam benzinkútnál. Az egyetlennél, ahol még nem a kafét hallgatják. Mi lesz a palaszban? Ster, mi lesz? Ster, izé, ha azt lett csajok. Komolyan? Igen, akkor lesz valami nagyon junior. Igen, junior. DJ junior. Bizony. És izé, egy ilyen nagyon szexi spotja van. Jó. Hát így azt mondja, hogy még csajom hang így mondja, még, meg én is, meg ilyen nagyon félreértető. Ú, de komoly. Szóval nagyon megvan. Ú, és akkor a DJ Junior, ez kétszer is elhangzik. Akkor ő nagy név. Ez lesz a palaszba, ja. Melyik lesz a palasz? Siófokon. Siófokon. Nagyon korrekt helyek vannak a Siófokon, nem? Én nem tudom. Én sem tudom. Sose voltam se a flörtben, se a palaszban. Én a Dexionba szoktam menni, ha megyek egyáltalán. Igen. Hát a Móló Caféba voltunk. Az hol van? Ugye? Akkor nem együtt voltunk? Nem. Akkor lementünk a Bozsárra? De akkor voltunk, egyedül lementél, és végig domboltad a teljes turnédat a Balatonparton. És semmire nem emlékszem. Igen. Azt tudom, ez egy nagyon-nagyon fekete szezonom volt. Fekete szezonom volt. Mindegy, Lacikám, kimegyünk a vízből. Hála jó Isten. Itt a fővárosban. Így mondom, Csuriba. Ez most és azt is megfigyeltetek már, hogy mindenki allergiás? Én nem. Nem? Én... Mondjuk tüsszögök. Na és akkor? De ez csak párat. De az nem allergia. Napi kettőt. Tehát nem ilyen, igen? Nem ilyen beteges. Cseti, te? Az én mikrofonom nem él. Akkor neked ez a baj, a levegőm. Semmi, tőlem ma itt megkérdezte egy újságíró, hogy miről szól ez a műsor. Igen? És mit mondtál? Azt mondtam, semmiről. És ez mennyire igaz abszolút volt? Abszolút fedi az igazságot. Képzeld el, hogyha most azt hitte, hogy hát gyanús volt nekem ez a chat, mert mondja magába az újságírónő, hogy így azért belehallgatok a műsorba, mi az, hogy semmiről. És most megtudtam. Látod azt, hogy milyen frankó csávó vagy? Tényleg, ez igazat mondta. A palaszról az jutott eszembe, hogy engem az nagyon szokott zavarni, hogy ők maguk is következetesen azt mondják, hogy Pallasz. Egyébként, hogy a Pallaszban. Hát az könyörgöm, hát az Athéné. Ugye? Igen, de csak egyenlő írják a Pallasz. Milyen jó lenne, Pallasz néven nem futna? Hát úgy, mint Nightclub. Pallasz? Pallasz Nightclub, Kossuth Lajos utca 7. És ez plágium lenne, hogyha nyitnánk egy ilyen névvel? Pallasz Disco? Hát nem lenne fair. Mondjuk kapnánk szerintem pofont. Például. Miért szerintem? Ne. Hát mondjuk lehet, hogy nem lennénk mondjuk a ezek a legnépszerűbbek a Balatonparton. Mert törzsasztalt nem kapnánk. Hát nem. Vagy valami. Na, akkor legyen panoráma. Akkor támadjunk a panorámára. Babikám, mi a meglepetés, amit bekészítettél nekünk? Ó, Istenem, egy kedves szerzemény valahonnan a 60-es, 70-es évek fordulójáról, hogy ne mondjam, Vénusz dombjáról. Egy gyakorlatilag Laci és én a két nővér. Igen, egy tükörreflex segítségével hajdanán afroamerikai korunkban rögzítettük ezt a szerzeményt és a hozzátartozó kisfilmet, videoklipet. Gyakorlatilag a zene alapvetően Laci nevéhez fűződik. Aki együtt dolgozott a Jackson 5-val, míg Tommy Tim Rice-szal írta a szöveget. Így született a VR Family! Nem lett rossz, gyerekek, hallgassátok meg! Szevasztok! just begun to get a share of this world's deal. Sose halunk meg. A jégkorszak véget ért. Elfújta a szél. Indul a paradicsom meghódítása. Az igazság oda át van. Távol Afrikától. Dog Beach. A hajógyári szigeten. Terasz és tánc. Az édes élet. A pultban beépített szépség, koktél, és a csibefutam vége, a grill terasz, a bárányok hallgatnak, de Lauer nyomja alkonyattól pirkadatig. Mi kell a nőnek? Asztalodra édes kis semmiségek, feletted a csillagok háborúja, poharadban a napfény íze. Dog Beach, július 10-e csütörtök este 8, Showtime, nyitóparti. Gyere a hétköznapot végképp eltörölni. Hajj meg máskor! Köszönjük a támogatást! Hit. Remény. Gyűlölet. Oké, boys, get ready to take the next crash here. Atyaisten! Felső 10 000, Atyaisten, újra az égben, gyerekek! Elképesztő egyébként. Én azt mondom, hogy minél több, tehát egy város fejlettségét a nyitott helyek számának. És ez egy valódi unikum. Ilyen nem nagyon van máshol a világon, nem? De van, de nem baj, kezdjük behozni. Copacabana nem van? Hát nem Copacabana, azért nem mondjuk az egy... Mario Hoticum van, van. Beach az van. Én például abszolút nem gondolom rossznak a plást. A melyiket? Amit terveznek, a Budapest plázs. Ja, ami Párizsban is volt, Párizs akkor szállom. Így van, hogy strand lesz a rakparkból. Nagyon jó ötlet, sokan ellenzik, én nagyon támogatom. Én is támogatom. Kezed föl, gyerekek. Vote for the beach. Igen, Babis, Chatman is. Igen. Gábor, és én megmondom, támogatom ezt a jármű-reklámnak ezt a fajtáját, hogy ez full villamos. Így van, tapsoljuk meg, de nagyon nagy kreativitással viszont. Igen, de szép. Igen, tehát nem az a íze, csúnya, hanem a nyuszi füles áramszedő, meg szép ilyen Amsterdam feelinget. Olyan, mondja, Csetiként, mit akarsz ez? Nem működik a mikrofon. Cseti az tiltakozik, és gyilkosoknak vezet minket. Csak van annyira tiszta a Duna, mint a Szajna. De nem kell benne fürdeni. Hát a plázs, érted? Tehát nem kell benne fürdeni. De nem kell zuhanyozni, zuhanyzok. Is van szerintem. Nem? Nincs. Az a jó Duna szag. Az már nincs neki. De van neki, de azért ez a jó Duna szag. Hát azért ott még lenni. Hát én az gyerekkoromban döglött halszagnak neveztem. Hát nem üdös. Már az már nincs. Nem kell közel menni. Nem, többet kell volna elvezni gyerekkorodban. Én nagyon sokat elvesztem. Én is elvesztem. Hát akkor meg. Akkor meg mit utálsz rajtam? A szagát. Balaton is tisztább már egyébként, mint volt. Mondjuk egyszer a Sziget Spitzen, ugye a Visegrádi szigetnek a csúcs, az egyik haverom betette. Kisoroszi Sziget Spitz, úgyhogy. Igen, Kisoroszi, igen, művésztelen. 33-as kő. Ott egyik barátom fejelés közben betett egy üveg sört a Dunába. És? Ez fölötte van Budapestnek meg az összes ilyen szennyvíznek, és egy kicsit belement a víz, megitta, és agyhártya gyulladása lett, és élethalál között lebegett, mit tudom, 3-4 napig a Honvéd kórházban. Hát ez de azóta híres drámaíró lett. Hát ezt szépen elmondtad minden esetre, ez így pozitívunként gondoltad így? Hát én azt mondom, mit kívül az emberi agy? Aha, tehát jó lesz a plászter itt. Tessék? Jó lesz a plászter. Én azt hiszem, én is támogatom ezt a dolgot, de nem biztos, hogy kell félre, nézni kell. Nem, feküdni kell a napon. Zuhanni, ilyesmi. Átadni magunkat az örömnek. Én ott lakom két sarokra. Nagyszerű. Te csak is... Lemegyek a strandra. Hupsz, egy nagy talpas ugrasz. Hirtelen tengerparti lakásom lenne. Na képzeld el. Na ugye. És télen mi lenne? Télen így sirályok ott a homokon. Hát, télen hó van, meg glacsak, de mindegy, legalább pár hét. Azért belegondoltatok, hogy mennyi homokot kell oda hordani? Kit érdekel? Tehát az, ami embertelen kombina. Mennyiség szerint. Kombina. Hozzák. Annyi hát van. Meg kell venni valahonnan, de hát kombina. De jó kombina. Jó. És ezt naponta átszokták, hogy ezt szűrni jobb helyeken. Tehát megy a gép. Itt gépet is kell venni, az is jó. Lesz, az is. Okos valakinek az a gép az... Milyen jók azok az a gépek, üzlet. Mondjuk na, az ilyen mediterrán tengerpartokon, tudom, hogy így szitálnak. És lesznek ilyen bévacsos, kis tornyok, ilyen bodem tornyok? Nem, de bévacs már megvalósult a Beach House sorozat formájában. Így van, ott van bévacs. Bévacs. Pirosgatyás van, tornyok. Kell úgy hívják őket, a rendezőket, hogy pirosgatyások. Hát meg van csinálva. De. Az egy jó ötlet. Láttam a tévében, nekem bejön. Láttam, igen. Te mit akarsz? Kösz, hello. Csak letenni. Ma Kata, is ti első telefonálunkat hallottátok. Ez hülyeségben volt az előbb cukrán. Kata volt. Ez a dobó Kata volt from Los Angeles, California. Lacit hívogatja a dobókat egyre. Igen. Hát nem kívántok valamit? Mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hopot, nem? Ez Laci kérdése, tehát következik. Nem. Én azt kívánom, hogy legyen béke és boldogság a földön, ne legyen háború. Semmiképp. Az emberek adjanak kezet egymásnak, öleljék át egymást. Igen, akár szögdeljenek egyet, nem? Szökeljenek, mosolyogjanak. Az én üzenetem egyébként, hogy a szeretet gyerekek tényleg, tehát... Mindenek fölött. Nyugodtan, tényleg békés mindenek fölött. Szeretet. George Michael-al szeretném ezt megkoronázni. George Michael ki? George Michael egy énekes. Kavi Virosz, Kavasopulosz, névre hallgató Cipriota kis Cipriota egy furcsa alacsony. Aztán elkerült Londonba. Furcsa tehát ő se szeretett bele a milliókba. Nem, ő is először kereste a megoldást. Dolgozott gyerekek. Nem, először a megoldás volt, meg mi? Tudta, hogy ki tudja, meddig nyomhatjuk, vagy mi volt a lányoknak a legnagyobb mondata? Az volt az, hogy ki tudja. A romantik volt a vendég. A romantik azt mondta, ott fordult meg a beszélgetése, az volt az szerintem az igazi fordulópont, amikor valamelyikük azt mondta, hogy azt hiszem a fekete hajú. Igen. Hogy ez így a hallgatóknak mondom, a fekete hajú. Akár nevezhetnénk. Hát a nevén, ha eszembe jutna. Zsuzsi. Legyen mondjuk Zsuzsa. Vagy én azt mondom, Zsuzsi. Igen. Ő azt mondta, hogy ki tudja, hogy meddig lehet. Addig kell tolni, amíg megy. Igen. Tehát addig kell csinálni, amíg fut a szekér. Addig kell tolni, amíg megy. Így volt vele Georgie Boy is. Következzen egy híres szerzemény, amit én szeretnék így romantikus módon. A leghosszabbat kérjem? Nem, Jesus Christ. A Careless Whispert kérem szépen. Köszönöm. Kemény gyerekek. Hát, mikor is szólt ez utoljára a rádióban? Nézzük csak meg az adatbázisban. Hát. 841 napja. Ez ebben a rádióban tehát még sosem szólt. Ez hazugság. Az egy másik rádióban. Én már hallottam ezt többször. Minden esetre használ. Hát most ezzel köszönöm, Laci. Szerintem még nem szólt soha. Na jó, de most először szól. És ezért küldöm annak, akit szeretek. te tanulni, na! Tomi, ez gyönyörű volt. És folytatva az Oldies but, Goldies rovatot, én is békét, biztonságot kívánok a világnak, mindenkinek, akit szeretek, jó egészséget, sok boldogságot, azzal a dallal, amely már a vándortáborban is megihletett. Hetedikes koromban ez Hugh Lewis és a News, és az If This Is It. Gáborkám, hogy vagy mostanában? Te figyelj, jó kérdést tetted fel, meg vagyok döbbenve. Milyen volt a műsor? A műsor, a vendégek azok tök jók voltak, aztán utána egy kicsit nehezen követtem, hogy mit nyomtok, de tetszett. Nem volt egyszerű. Most ezt a Makabira mondtad? Ajaj, nem a Makabira, hanem utána. Kinek küldöd ezt a dalt? Én, ja igen, ezt kérlek szépen, ezt a Tominak küldöm ezt a dalt, mert úgy döntöttem, hogy most neki nyomom. Megem Tomi. Úgy érzem, megérdemli. Én Tomi? Köszönöm szépen. Merenesen. Na ciao. Közben volt. Megérdemlem. Mivel érdemelhettem ki a mester dicséretén? Szerinted lesz kizolmanés is, Faci? Nem tudom, de én abba hagyom. We'll be right back. közösség. Köszönjük. Megszavazzuk, hogy ez azért jóval sokkal jobb volt, mint a Lemon Tree a múltkor. Vagy egy nagyon csúnya, esperem kapcsolatba keveredtél. Jobb, ha nekem küldesz. Ugye? Jobb, tehát meg is lett. Jött neked is, Tomi? Hát hülye vagy. Imádom. Hát remélem, hogy te akkor vagy a Gábor múzsája. Amit én kívánok, az is bejön nektek. Azt hiszem, hogy nekem is meg kell emlékeznem Barry White-ról. Hát ha valakinek ebben a rádióban, akkor nekem mindenképpen illik, ugye múlt. Hiszen néger vagy. És személyes hiszen tényleg nagyon nagy kedvencem volt, most már csak így múlt időben mondhatom, vagy hát végül is kedvencem ettől még továbbra is lesz, hogy hiszen sajnos őrök. Múlt péntek óta nem él, de hát ahogy a szájtunkról is írtuk, zenéjében itt él tovább velünk, és akkor hallgassátok meg ezt a kis opuszt tőle. What do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe me. I am patiently waiting. There's something wrong with me. Every time I'm alone with you, you keep talking about you loving me. Hey, baby, your foreplay just blows my mind. So why don't we stop all the talking, girl? Why don't we stop wasting time? I've had my share of lovers, some say I'm damn good. And if you think you can turn me out, baby, I wish that you would. Cause you keep telling me this and telling me that. You say once I'm with you, I'll never go back. You say there's a lesson that you wanna teach. Well, here I am, baby, practicing what you. Yeah, it's just you and me. So many things I can do to you, and so many ways I can please. Hey, hey, hey, it's your move, yeah. Why don't you start turning down the lights and show me just what you can do. Hey, baby, I've had my share of lovers. Some of them were damn good. But if you think you can turn me out, Barry, just wish that you would. Cause you keep telling me this and telling me that. You say once I'm with you, I'll never go back. I know there's a lesson you wanna teach. Here I am, baby. Is what you preach. Because it's a thing. Is it? Once I've been with you, you never go back. Really? There is a lesson that I'm gonna teach. Well, here I am, baby. Practice what you preach. Lady. What you preach. Nyugodjék. Bob, nagyon szépen köszönjük ezt a mai estét. Valódi zenei élmény volt, igen. Ezt az nem Bobi is mondaná. Mondaná, igen, a Bobi is. Tehát ő most. Köszönöm, fiúk. Igen. Gyakran lépsz ő Pesten? Nem. Nem szeretnék beszélgetni, na. Tényleg. Sokat mozogsz az éjszakában? Mit hallgatunk? Mit kértél? Hát eszembe jutottak ezek a régi tehetségek, a lehulló csillagok, mint Barry White és az elkövetkező Freddy. Ők nem mások, mint a... Tudjátok. Újra visszatértünk az űr országából. De csak, hogy elköszönjük. Köszönjük. Köszönjük, Bab. Hitremény zsűlölet. 2. 2003. A Bika éve. Felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Műsorvezetők. Laci. Tomi. ASC. Zenei szerkesztő. Bab. SMS felelős és írógép. Chatman 2003/45. T-modell. Továbbfejlesztett változat. Műsorunk fő támogatója, mint mindig, ma is. És névadó szponzora. És névadó szponzora valóban a Dokka Outsource IT Company Kft. Dokka. Az irodatechnika és az intelligens megoldások legmagasabb fokka. Köszönjük Ákosnak, Pávelnek, akinek ez az adás nem jöhetett volna létre. Műsorunk további támogatója volt még ma. A Studiotech. Köszönjük. Studiotech. Alles Sound. A monitorokat, mint mindig ma is, oly régóta és oly laposan, meg annyi millió színben a Fujitsu Siemens szolgáltatta. Fujitsu. Szentinka? Klares Bild. A Disco Gömböt adásunk rendszeres támogatója a Zaj Stúdió biztosította. Zaj Stúdió! A legjobb! De megjöttem. Gyerekek, a Laci attól ilyen boldog, mert a műsorhoz ma is Red Bull adta a szárnyakat. Lacikám, hova repülsz? Csirip, csirip! Miért repültél ki az ablakon, Laci? Hova szállsz, kismadár? Kelemen Dozsó segítségét köszönjük a műsorvezetők önvédelmi és esés technikai kiképzéséhez. Kelemen Dozsó, így né szán sí. A köszönjük ezen túlmenően Tomi órájának személyes szponzorát. Tak-tik-tak-tik. A Longines-t. Kekülő csám. Szerszó, ils sont ici à la Longines, à tic-tac 10 heures. A két megbízható svéd márka, a két svéd paripa, az AB és a Volvo ismét itt parkol, a ház mellett található őrzősz parkolóban. Szkó! Szkó! Hit, remény, zsűrölet. 2003. Minden jog fenntartva.